Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Kunstmatige intelligentie is overal en helpt ons enorm. Maar er zit ook een schaduwkant aan. Nemen computers straks ons leven over? In Villa VDB een gesprek met techniekfilosoof Stefan Buysman. Nu het NOS-journaal. Hier is Kirsten Klomp. Het besluit van het kabinet om een regeringsdelegatie naar het WK voetbal in Qatar te sturen valt helemaal verkeerd bij de ChristenUnie. Volgens de regeringspartij komt alles wat er mis is in de voetbalwereld samen in dit WK. Partijleider Segers vindt het een slecht besluit, legt politiek verslaggever Lars Geerts uit. Dat het wat hem betreft een heel slecht besluit is om toch een delegatie en zelfs mogelijk de koning naar Qatar af te vaardigen. Want hij zegt, ondanks alle doden en ondanks de beroerde situatie van minderheden in Qatar geldt dus blijkbaar voor dit kabinet the show must go on. Nou, dat zijn teksten die je normaal gesproken niet van een regeringspartij zou verwachten. Nou, ook regeringspartij D66 en verschillende oppositieleden zijn het niet eens met het kabinetsbesluit. Wie er namens de regering precies naar Qatar gaan, dat wordt later bekend. Israël is niet van plan om wapens te leveren aan Oekraïne. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, had Israël om luchtafweergeschut gevraagd na aanvallen van Rusland met Iraanse drones. Kuleba riep Israël daarna op om de kant van Oekraïne te kiezen en luchtafweer te leveren. Maar Israël gaat daar dus niet in mee. Rusland heeft gedreigd om alle banden met Israël te verbreken als het land wapens levert. De Russische machthebbers in de Oekraïnse regio Gerson hebben een deel van de bevolking opgeroepen om het gebied te verlaten. Het Oekraïnse leger is daar bezig met een offensief. Het rukt langzaam op naar de hoofdstad van het gebied. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum, een islamitische middelbare school in Amsterdam, heeft zich niet schuldig gemaakt aan zelfverrijking. Ook was er geen sprake van wanbeheer, dat oordeelt de Raad van State. De maaltijdbezorger Deliveroo gaat werknemers compenseren voor het vertrek uit Nederland eind volgende maand. De meer dan 9000 bezorgers die daardoor hun baan kwijtraken krijgen een vergoeding. De zoektocht naar Hebe en haar begeleidster Sanne is vanochtend hervat. Het tweetal wordt sinds maandag vermist. De politie zoekt samen met onder meer een groep veteranen in de omgeving van Waspik. Maar ook digitaal wordt er hard gezocht, vertelt verslaggever Noël van Hooft bij Omroep Brabant. Op het politiebureau wordt op dit moment ook met tientallen agenten online elk spoor nagetrokken. Dus dat kan zijn een telefoonsignaal, dat kan zijn sporen via Facebook of wat dan ook. Elk signaal wordt op dit moment nagetrokken. Al heb je maar het kleinste ding gezien of denk je iets gezien te hebben, alles is op dit moment welkom, want er is gewoon geen spoor. De politie houdt ieder scenario nog open. Gisteren is urenlang gezocht in een kanaal in Waspik, maar daar werden ze niet gevonden. Bij het geweld rond het Chinese consulaat in Manchester was zondag een van de hoogste Chinese diplomaten in het Verenigd Koninkrijk betrokken. Tijdens een protest voor mensenrechten in Hongkong trok hij spandoeken omver en was hij betrokken bij een vechtpartij. Toen iemand het terrein werd opgetrokken en in elkaar werd geslagen, greep de Britse politie in. Ook al mag het terrein niet zonder toestemming worden betreden. In het Britse lagerhuis gaan nu stemmen op om de diplomaat tot persona non grata te verklaren en andere medewerkers te vervolgen of uit te zetten. Het weer, flink wat zon, maar ook wat sluierwolken bij een graad of 15. Morgen trekken er buien over het land, maar daarna breekt de zon weer door. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Ster. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Zullen we meer gaan sparen of wat beleggen voor later? Nou, allebei. Precies. Juist naast een spaarbuffer kun je ook beginnen met beleggen. Zo kun je blijven doen wat je leuk vindt en misschien straks nog wel meer. Zo heb je met ING alles in de hand. Keertje bellen over de mogelijkheden? Voorgerecht of toetje? Oeh, allebei. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Wat maak jij dit najaar van je tuin? Ga je voor hip Ibiza, strak industrieel of een gezellige borreltuin? Het wordt mooi met MBI. Geokeramica, de onderhoudsvriendelijke en makkelijk te leggen tuintegel. Van MBI, de steenmeesters. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Thuis, op kantoor of in het magazijn, je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan heeft alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Meer dan 200.000 artikelen. Dat ga je als inkoper toch niet moeilijk doen? Manutan. Nou, kom op, zing maar lekker mee. Manutan. Ja mensen, Manutan. Manutan, alles voor iedere werkplek. IT, bel je accountant. nba.nl/rekentop. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ik heb hem hier in mijn rechterhand een kopietje van de gastenlijst. Laten we even langslopen voor vanmiddag. Techniekfilosoof Stefan Buisman staat erop. Die zit al bij Marcia de Rooij in de receptie van de villa. En met hem gaat het zometeen over de schaduwkanten van kunstmatige intelligentie, Marcia. Ja, Stefan zit hier naast mij. Ik heb hem ook gevraagd van, nou, zit er ook iets positiefs aan? En hij wist me gelukkig een positief verhaal te vertellen, want vanuit jouw werk voor TU Delft had jij gisteren ook een positief gesprek over dit onderwerp. Ja, inderdaad. We zaten toen om tafel met een supermarktketen en die hadden met kunstmatige intelligentie voorspeld wat er de week daarna verkocht zou gaan worden. En daardoor hebben ze nu 20% minder voedselverspilling. Kijk. Zo kan het ook. Precies. Ja, nou, interessant onderwerp. We gaan er straks uitgebreid over praten. En terug naar toen gaan we 35 jaar terug in de tijd. Want op deze dag in 1987 gingen de beurzen wereldwijd finaal onderuit. En het Amsterdam Dance Event komt eraan. Aanleiding voor een gesprek met fotograaf Rutger Geerling, die al jaren rondloopt op allerlei dancefeesten. Maar nu eerst de donoren. Ja, want dat is een opmerkelijk gegeven. Het aantal orgaantransplantaties is het afgelopen jaar gedaald. En dat terwijl er juist meer donoren waren. Hoe dat nou zit, dat ga ik vragen aan Michael Kuiper. Die is donatie-intensivist voor de regio Noord. Meneer Kuiper, goedemiddag. Goedemiddag. Was u ook verrast door die cijfers? Nou, eigenlijk niet zo. De cijfers die schommelen altijd een beetje. En ja, wat dat betreft ben ik niet verbaasd over hoe dat gaat. Maar toch is het een bijzonder gegeven. Minder orgaantransplantaties, terwijl er meer donoren zijn. Dus hoe kan dat dan? Er zijn niet, zeggen, meer donoren. Ik denk dat de getallen laten zien dat er juist iets meer organen zijn getransplanteerd. Ze hadden net ongeveer evenveel, net iets minder orgaandonoren waren dan vorig jaar. Maar ik denk dat het die spreiding er eigenlijk altijd is. Als we 2 maanden geleden met elkaar hadden gepraat, dan hadden we een hele duidelijke toename van het aantal donoren gezien. En nu vlakt dat weer iets af. Dus dat is altijd, het is een beetje hol of stilstaan soms. Maar toch begrijp ik dat met name corona wel een rol heeft gespeeld, toch? Ja, dat heeft een grote rol gespeeld. Dat is in 2020, zeker in maart, april, toen hebben heeft orgaandonatie en transplantatie eigenlijk helemaal stilgelegen. Dus daarna wel weer goed op gang gekomen. Maar dat heeft steeds meegespeeld en het speelt nog steeds wel mee. Omdat er nog steeds ook mogelijke donoren soms positief zijn of positief kweken of niet goed gekweekt kunnen worden en daardoor niet een orgaandonor kunnen zijn. Dus als je, laten we zeggen, op het moment een heftige corona-infectie hebt, kan je geen donor zijn? Als je heel ziek bent van corona, kan je geen donor zijn, omdat de mensen die een orgaan gaan ontvangen medicijnen moeten slikken om de afweer te remmen. En dan wordt ook de afweer tegen een virus geremd. Ja. Dus dan kunnen ze daar heel ziek van worden of zelfs aan overlijden. En als je een heftige corona-infectie ooit hebt doorgemaakt, maakt dat dan nog wat uit? Als je goed hersteld bent en beter bent geworden en niet meer besmettelijk, dan kan je donor zijn. Ja, ja, dan maakt het niks uit. Toch nog even terug naar de coronaperiode. Want we weten natuurlijk allemaal dat de ziekenhuizen toen het ook heel druk hadden met de coronapatiënten. Ik kan me zo voorstellen dat er dan ook minder transplantaties zijn uitgevoerd. Maar ook het verkeer heeft een rol gespeeld. Hè? Er was gewoon minder verkeer op de weg. Het wrange is dat voor het goede wat er kan gebeuren met een orgaan, transplantatie, is het ook nodig dat iemand overleden is. En dat is iemand anders. En als er minder ongelukken zijn en minder andere erge dingen gebeuren waardoor mensen overlijden, dan zijn er minder orgaandonoren en dus minder transplantaties. Ja. Dus in de periode dat iedereen thuis zat, zijn er minder ongelukken gebeurd. Aan de ene kant zou je zeggen, daar mogen we blij om zijn, maar laten we zeggen, voor dit onderwerp is dat een negatief verhaal. U zegt, het schommelt altijd wel een beetje, dus u maakt zich nog niet echt zorgen. Nou hebben we natuurlijk wel sinds 2020 ook nog de donorwet, hè, waarbij je waarbij het nu zo is dat je bezwaar moet maken, anders ben je automatisch donor. Heeft dat eigenlijk nog iets, heeft dat het gemakkelijker gemaakt voor u? Ik denk dat het nog te vroeg is om die effecten heel goed te kunnen zien. Het is wel zo dat veel mensen heel duidelijk hebben aangegeven dat ze wel donor willen zijn. En hebben ook veel mensen aangegeven dat ze geen donor willen zijn. Dat heeft het duidelijker gemaakt in de groep die geregistreerd is met toestemming in de vorm van geen bezwaar. Is dat minder duidelijk. En sommige mensen die hebben gedacht, ik hoef niks te doen en dan word ik gewoon geregistreerd als met geen bezwaar. En dan ben ik, mocht het er ooit van komen, ben ik een orgaandonor. En anderen die hebben misschien gedacht van ik wil er helemaal niks mee te maken hebben. En die hebben ook niet gereageerd. En in die groep is het minder duidelijk. En in die groep worden er denk ik nog steeds gewoon gesprekken gevoerd met families die soms zeggen, ja, dat is prima. Of die soms zeggen, nee, had mijn familielid, mijn vader, moeder, die had dat misschien wel gewoon niet gewild. Dus dat moet denk ik in de komende jaren nog duidelijker worden. Ik verwacht dat het veranderen gaat. Ja, sorry, er zit een beetje een vertraging op de lijn. U blijft dus dat soort gesprekken wel voeren. Want u kunt dus eigenlijk met de wet in de hand gewoon zeggen, we hebben hier geen bezwaar aangetroffen. Geen bezwaar. Dus dan kunnen we toch die organen gebruiken. Ja, maar niemand in Nederland, geen arts in Nederland, wil op zo'n manier met een familie van een overledene zaken doen. Dus die wilde niet op die manier met een familie omgaan van iemand die net overleden is of iemand die gaat overlijden. En er wordt altijd gestreefd naar overeenstemming, naar consensus. Dat we het samen begrijpen en samen eens zijn. En er wordt niet op een juridische manier naar gekeken. Juridisch is dit juist, maar dit is niet de manier waarop het in de geneeskunde dan wordt uitgevoerd. Begrijp ik. U zegt dus eigenlijk ook, de komende tijd zal er nog steeds energie moeten gaan in het bewustzijn. Mensen bewust maken van dit hele verhaal. Ja, dit heeft al enorm geholpen, maar ik verwacht dat, zoals het in Wales is gegaan of in andere landen, in België, dat het gewoon een aantal jaren nodig heeft voordat je de effecten ervan gaat zien, dat mensen het ook normaler gaan vinden en zeggen, zo is het. En het beste wat je daarvoor doen kan, dat is het gewoon bespreken met je familie thuis en met mensen met wie je omgaat. Ja. Maar vooral met degene die er later mee te maken kunnen krijgen als jij overlijdt. Dank voor de toelichting. Michael Kuiper is dat, donatie-intensivist voor de regio Noord. Nieuws snipper. We gooien er weer een nieuws snipper uit. U kunt daar een prijs mee winnen. U weet het, u hoort een fragment. Eerder vandaag is dat al eens een keer voorbij gekomen op deze zender NPO Radio 1. En als u het antwoord op die vraag weet, dan we spelen deze ronde met de mensen die meedoen met de app of via de mail. Gewoon het antwoord geven en wie weet bent u degene die vandaag uit de rij met goede inzenders wordt getrokken. Hier is het fragment. Daar waren we ook wel heel bijzonder in. Wij hebben ook wel een heel bijzonder vrijwilligersbestand. Want bij ons is 70% van de vrijwilligers is jonger dan 30 jaar. En maar 2-3% is 65 plus. Dus bij heel veel organisaties, ik heb hiervoor bijvoorbeeld bij Natuurmonument gereden, was het helemaal andersom. Rolinde de Wilde is dit. Zij schoof vandaag aan bij Spraakmakers om te praten over vrijwilligerswerk. En de vraag is, van welke organisatie is zij de directeur? Als u het antwoord weet, mail dat dan naar villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. I don't know why I said the things I said. Cher uit de jaren 80, If I Could Turn Back Time. Tot 3:30. Van een zelfrijdende auto tot aan de zoekresultaten die u te zien krijgt na een rondje googlen. Het heeft allemaal te maken met kunstmatige intelligentie, ook wel AI genoemd. En dat kan ons enorm helpen, maar het zorgt ook voor problemen. Zo werd een studente van de VU onlangs nog uitgesloten van tentamens, omdat de anti-speak software haar huidskleur niet herkende. En nog een voorbeeld, kunstmatige intelligentie wordt ook steeds vaker ingezet om de juiste kandidaat voor een openstaande vacature te vinden. En volgens Britse wetenschappers kan dat bijna niet zonder vooroordelen. Stefan Buysman is hier, hij is techniekfilosoof en schrijver van het boek AI, alsmaar intelligenter. Hartelijk welkom. Ja, goedemiddag. Wij moesten bij dit onderwerp ook gelijk denken aan de film I, Robot met Will Smith. En daarin probeert eigenlijk het computersysteem de macht van mensen over te nemen. Hoe ver zijn we daar vandaan? Ja, daar zijn we echt nog lang niet. Die computersystemen die doen gewoon hele strak omlijnde taken. En het gevaar is eerder dat we ze te veel laten doen. Dat we ze te systematisch beslissingen laten nemen die ze eigenlijk helemaal niet goed kunnen maken. Dan dat ze nou opeens uit zichzelf bedenken om de wereld over te nemen. Wij zullen altijd nog wel nodig blijven om enige input te leveren. Ja, en wij bepalen ook heel strak wat die systemen nou wel en wat ze niet kunnen. En het is eerder de uitdaging om ze de juiste rol te geven dan dat ze opeens iets heel anders gaan doen dan wat wij bedacht hadden. Nou, gelukkig maar. Toch nog even uitleggen, want het is overal kunstmatige intelligentie. Ja. Wat is het? Het is echt een paraplu-term. In principe zijn het gewoon computersystemen die proberen om taken die mensen normaal doen na te bootsen. En nu doen ze dat vooral door patroonherkenning. Dus je laat ze duizenden, miljoenen voorbeelden zien van wat je wil dat ze gaan oplossen. Bijvoorbeeld de juiste kandidaten eruit pikken. En dan hoop je dat ze leren hoe ze dat moeten doen. En ja, worden we daar dan niet super lui van ook? Hangt er heel erg vanaf wat je ze laat doen. Dus aan de ene kant kun je met die kunstmatige intelligentie veel meer dan je normaal als mens zou kunnen. Je kunt opeens bijvoorbeeld de hele oceaan controleren op illegale visserij of al die studenten tegelijkertijd in de gaten houden, wat je als mens gewoon niet kan. Aan de andere kant, als je zo'n computer het werk laat doen en er zit de hele tijd op het einde een mens een beetje een vinkje te zeggen van ja, dit was goed, ja, dan raken wij gewoon heel erg verveeld. Dus dan is het misschien niet luiheid, maar wel dat je afgeleid raakt en die computer uiteindelijk alle controle krijgt. Laten we die voorbeelden even langslopen, hè? Want er worden dus ook fouten gemaakt. Dat voorbeeld van de VU, dus een student van kleur, ja, werd niet herkend door de anti-speak software. Hoe kan zoiets? Ja, wat er waarschijnlijk gebeurd is, is dat ze bij het trainen van dat algoritme vooral voorbeelden hebben gebruikt van witte mannen, witte vrouwen. En dat die computer daardoor dus inderdaad studenten van kleur niet herkent. Dus dat is echt een menselijke fout. We hebben ze gewoon niet genoeg voorbeelden laten zien. Dus degene die de input geleverd hier heeft, die heeft duidelijk duidelijk een fout gemaakt. Ja, absoluut. Maar je vraagt je toch wel hoe dat kan. Want kijk gewoon in een gemiddelde straat en je ziet mensen van allerlei kleuren en pluimage. Ja, wat je ziet is dat de programmeurs zelf niet zo divers zijn. Dat zijn toch voornamelijk witte mannen. En het is al heel lang zo dat bij gezichtsherkenningssoftware zoals dit ook, daar zo'n disbalans in zit. En die krijgen we er langzaamaan wel uit. Maar het blijkt heel moeilijk om genoeg voorbeelden in die computer te stoppen. Ja. Maar dan betekent het dus dat die bedrijven die dit soort systemen maken, dus dit was anti-speak software, hè, dus ja, zeker voor de tijd ook dat in coronatijd dat mensen thuis dus hun tentamens moesten doen, dat je in de gaten kon houden dat die niet stiekem mee zitten te gluren ergens. Of daar was dit op gericht. Dus die bedrijven die dit soort software leveren, moeten zich daarvan bewust zijn dat daar fouten in zitten. Ja, ik vind dat is volledig hun verantwoordelijkheid. Het is ook zo, denk ik, dat zelfs als je het technisch niet helemaal voor elkaar krijgt, dan hadden ze een alternatief moeten bieden. Dan had het niet zo moeten zijn dat je zegt, hey, de computer die herkent jou niet, dus je kunt geen tentamen maken. Dus ook daar, het is zowel technisch, zorg dat het algoritme beter werkt, als een beetje meer in wel hoe je ermee omgaat. Nou ja, het lijkt me toch ook dat in alle testen die ze doen, dat er ook één testje moet zijn of het systeem niet discrimineert. Ja, en die zitten er wel in. Maar zelfs als het niet discrimineert, gaat het niet perfect werken. Heel veel van die systemen zijn niet 100% nauwkeurig. Dat kun je ook niet helemaal van ze verwachten. Dus het zou eventueel kunnen zijn dat dit gewoon een losse fout is, die niet goed opgelost is vervolgens. En het is dus ook in dit geval weer dat toch de mens die het gemaakt heeft, dat daar eigenlijk de fout zit. Het zit niet in de computer zelf. Nee, de computer die maakt natuurlijk wel fouten, maar die is niet verantwoordelijk. Het is echt aan ons om ervoor te zorgen dat we hier goed mee omgaan. En dat we dus zowel discriminatie tegengaan als fouten op een menselijke manier afhandelen. En die Britse onderzoekers die zeggen dus in het kader van sollicitant, hè, dat kan bijna niet zonder vooroordelen. En dat zie je ook al heel lang. 5 jaar geleden was Amazon bezig met dit soort software. En die wees gewoon stelselmatig alle vrouwen af. En ook nadat ze zeiden van, nou, je mag niet naar het geslacht kijken, bleef hij dat doen, omdat hij altijd wel iets vond. Je was naar een school geweest waar vooral vrouwen zaten, je houdt van paardrijden enzovoort, waarop hij die vrouwen kon discrimineren. En dat kwam ook weer door die data die erin gestopt was. Amazon had gewoon vooral mannen aangenomen. Dit zegt gewoon heel veel over de programmeurs. Ja, en over het bedrijf. Want het was Amazon als bedrijf wat had besloten om allemaal mannen aan te nemen voor programmeurfuncties. En dan kunnen die programmeurs niet opeens bedenken van, oh ja, nee, maar vrouwen is ook belangrijk. Ja, ik laat hier maar even een stilte vallen. Dit is toch eigenlijk ook wel heel raar in een wereld waar vrouwen en mannen toch al 100 jaar, 1000 jaar, wat is het, miljoenen jaren eigenlijk gewoon samenleven, maar toch. Er wordt gewerkt aan wetgeving, hè, om het gebruik van AI te reguleren. Is dat nodig? Ja, heel erg. Deels omdat je dus ziet dat die verantwoordelijkheid op discriminatie en eerlijkheid enzovoorts niet genomen wordt. Dus het is heel goed dat daar nu meer kaders voor komen. Tegelijkertijd zie je dat wat de EU nu op aan het tuigen is, dat zijn inderdaad dat soort eisen, nog heel abstract blijft. Dus ze hebben niet zo heel erg duidelijk neergezegd van dit is wat je moet doen. Maar ze hebben gezegd, ja, je moet een systeem wat uitlegbaar is, wat eerlijk is, waar je transparant over bent enzovoorts. En dat moeten we dan verder maar uitvogelen wat dat gaat betekenen. Ja. Goed, dank voor de uitleg. Stefan Buismans, techniekfilosoof. Ook schrijver dus van dat boek AI alsmaar intelligenter. Dank je wel. Mensen vragen mij wel eens, wat vind jij nou leuke muziek? Nou, dan zeg ik The Wolf bijvoorbeeld. Blues rock trio uit Utrecht Mustachi. Begin februari volgend jaar komt er een nieuw album van ze uit. Dat heet Love, Death and In Between. En daarvan nu alvast een voorproefje. En frontman Pablo van der Poel die heeft zich bij het schrijven van de nummers laten inspireren door een kerkdienst die hij bijwoonde van soulzanger Al Green in Memphis, de muziekstad in Tennessee. Dit is Heart Stopping Kind of Show. The Wolf, Heart Stopping Kind of Show, is hun nieuwe liedje. Nog even wat administratie wegwerken, want u hoorde daar straks een nieuwsnipper voorbij komen. Jesper Saman, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Goedemiddag. Hoe staat Knol? Ja, geit goud in Knol. Ben je een echte Knolster? Jazeker, maar ik woon in Rijswijk. Je woont in Rijswijk? Ja, voor het werk. Maar IJzergrunniger al Pietergrunniger. Ja, hè? Precies. Je haalt de stadsknaalster niet zomaar uit een Grunniger. Absoluut niet. Ook al woont hij in Rijswijk. Jesper, we lieten een fragmentje horen. Dat was een mevrouw. Schoof vanochtend aan bij Spraakmakers. En die sprak daar over vrijwilligerswerk. En de vraag was van welke organisatie is zij de directeur? Ja, zij is de directeur van de kindertelefoon. En dat is goed. Aanleiding was een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waaruit blijkt dat het aantal vrijwilligers in Nederland afneemt. Dat levert jou een Villa VDB keukenschort op. Kan je gebruiken zowel in Rijswijk als in Stadskanaal. Nou, fantastisch. Dankjewel. Veel plezier ermee. Dankjewel. En dan kijk ik even bij de receptie. Want kijk, we hebben gasten hier, maar soms zitten gasten ook een beetje op afstand. En Marcia die controleert dat allemaal, of de lampjes dan knipperen met de verbinding. In dit geval met Rijswijk. Ja, ik zie hier vanuit de regie inderdaad dat de verbindingen op groen staan. Dus wat dat aangaat, gaat het lukken. Ja. Oké, want we hebben zometeen Roel Jansen, dat is een financieel-economisch journalist. En we gaan met hem zo direct terug naar 1987. NPO Radio 1. Het is 2:30 geweest. De hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Kirsten Klomp. De Russische president Poetin heeft aangekondigd dat vanaf morgen de staat van beleg geldt in de Oekraïnse regio's die onlangs illegaal werden geannexeerd. Dat betekent dat de bezette gebieden onder strengere controle komen te staan van het Kremlin. De staat van beleg geeft het leger meer macht en beperkt de vrijheden van burgers. Staatssecretaris Van den Burg van Justitie gaat zijn uiterste best doen om het aantal alleenstaande jonge asielzoekers in Ter Apel zo snel mogelijk omlaag te krijgen. Maar het gaat niet lukken om aan de uitspraak van de rechter te voldoen om vanaf morgen nog maar 55 minderjarige asielzoekers in Ter Apel op te vangen. D66 en de ChristenUnie vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet toch een delegatie naar het WK in Qatar gaat sturen. Ook al nam de Tweede Kamer vorig jaar een motie aan om dat niet te doen. En dit omdat er zoveel doden zijn gevallen bij de bouw van stadions voor het WK. En Israël wil geen wapens leveren aan Oekraïne. Dat land had om luchtafweergeschut gevraagd na aanvallen van Rusland met Iraanse drones. Maar Israël gaat daar niet in mee. Rusland heeft gedreigd om alle banden met Israël te verbreken als het land wapens levert. Robert Vriesen bij de ANWB. Waar staat het stil of rijdt het langzaam? Nou, een paar plaatsen, Jurgen. Op de A27 vanuit Almere naar Gorkum kom je in de file door een kapotte vrachtauto op knop in de Rijnsweert. 5 kilometer daar, 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Ook een kapotte vrachtauto blokkeert de rechte rijstrook van de A59 vanuit Den Bosch naar Os. Daarbij Nuland 6 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En het oponthoud is een kwartier op de N206 Zoetermeer-Heemstede voor de aansluiting met de A44. 2 kilometer file. Max. Naar toen. Oh, terug naar 19 oktober 1987. Villa VDB. Op die dag, dat is vandaag dus 35 jaar geleden, gingen de beurzen wereldwijd finaal onderuit. Zwarte maandag. Black Monday. De spanningen zijn in de hele wereld hoog opgelopen. Geen effectenbeurs ter wereld of de spanning was er vandaag te snijden. Op de effectenbeurs van Wall Street zijn de aandelenkoersen in een soort van vrije val terechtgekomen. Veel beleggers verloren in één keer heel veel geld. In één dag zijn de fondsen op die Amerikaanse beurs maar liefst 1200 miljard gulden minder waard geworden. En in die val hebben ze ook de koersen op het Amsterdamse Damrak meegenomen. Vandaag daalden de koersen ongekend met 10% tot zelfs 25%. Handelaren noemden het een afgrijzelijke dag. Ja, Zwarte Maandag. En ik ga erover praten met financieel-economisch journalist Roel Jansen. Toen werkzaam in 1987 voor NRC Handelsblad. Goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Dit lijkt me zo'n momentje voor een financieel journalist. Dat je zegt, ja, ik weet nog precies waar ik was op 19 oktober 1987. Ja, dat klopt. En ik ben ook dol op crashes en financiële schandalen. Dus dat kwam heel goed uit. Ik was toevallig vlak daarvoor in Washington geweest, waar de jaarvergadering van het IMF, het Internationale Monetaire Fonds, had plaatsgevonden. En vandaar was ik doorgereisd naar Brazilië om daar een aantal interviews te gaan doen. En ik weet het nog precies, het was een enorme regenachtige dag. Het plensde echt in Rio de Janeiro. En ik reed met een taxi naar degene toe die ik wilde gaan interviewen. En toen hoorde ik op het nieuws van de radio in de taxi dat de beurzen in Wall Street waren gecrashed. En toen dacht ik, oh god, daar heb je het al. Dit gaat een andere kant op. En linea recta terug dus naar het vliegveld om naar New York te gaan? Nou, linea recta, dat lukte niet meer. Want het was al, geloof ik, maandagavond, ook in Brazilië. Dus ik ben de volgende dag naar New York gevlogen. En daar kwam ik aan en dan word je echt meteen in die crisis gedompeld. Ja. Moet je maar zien wat je ervan maakt. Gelijk een taxi naar Wall Street, dat is toch het financiële centrum. Wat trof je daaraan? Ja, nou ja, er sprongen nog net geen beurshandelaren uit de ramen van de wolkenkrabbers in Wall Street, maar in de buurt van Wall Street. Maar het was natuurlijk wel enorm spannend. En het geluk was dat ik net in Washington met een aantal bankiers had gesproken. Dus ik had nog wat visitekaartjes bij me en die ben ik maar meteen gaan bellen om afspraken te maken. En zo heb ik geprobeerd me te informeren over wat er nou allemaal aan de hand was. En hoorde je en zag je de paniek dan ook? Ja, zeker, zeker, absoluut. De mensen waren totaal verbluft en verbijsterd dat dit had kunnen gebeuren. Het was zoiets van, ja, het wereldwijd waren de beurzen ingestort. Niet alleen in Wall Street of in Amsterdam, maar echt over de hele wereld. Met 20%, 30%, 40% zelfs in sommige landen. Het was onverwacht en het ging plotseling. Dus de schok was enorm groot. En de angst natuurlijk, zeker ook in de Verenigde Staten, is bij zo'n enorme koersval, als dit maar niet die beruchte koersval van 1929 is, het begin van de Grote Depressie. Want dat kan ik me nog herinneren uit die tijd. Ook dat werd er onmiddellijk bijgehaald natuurlijk. In 1929, ook een grote beurscrash. Leidde tot veel werkloosheid, armoede. Ja. En dat duurde best een tijd. Misschien wel tot aan de Tweede Wereldoorlog. Dus daar werd gelijk een parallel getrokken. Ja, want zo heftig had men het eigenlijk niet meegemaakt. Kijk, het geheugen van beurshandelaren is meestal niet meer dan 5 minuten. Maar wat hier gebeurde, dat had eigenlijk de nieuwere generaties, maar ook de ouderen hadden dit eigenlijk nooit meegemaakt. Was er eigenlijk een economische aanleiding voor deze crash? Nou, het gekke is, ik heb het ook nog eens even teruggezocht, van eigenlijk is er nooit één eenduidige verklaring voor gegeven. Het was wel zo dat in 1987 de beurskoersen enorm waren opgelopen tot op dat moment een nieuwe records en eind september, begin oktober. In de hoogte dus? Ze waren enorm opgelopen. En tijdens die jaarvergadering van het IMF in Washington was er een knallende ruzie uitgebroken tussen de Amerikaanse en de Duitse centrale bank over het rentebeleid en het valutabeleid, wat toen nog heel belangrijk was en zo. En dat was niet opgelost. Dat speelde onderhuids als het ware. En toen die koersen eenmaal begonnen te dalen en begonnen te zakken, zou je eerst nog kunnen zeggen, ach, het is een koerscorrectie, zoals beurshandelaren dat dan noemen. Ja. Ging het steeds en steeds maar sneller, als een soort sneeuwbal die van een berg afrolde en groter en groter en dikker werd. En dat had alles te maken met iets wat toen betrekkelijk nieuw was, namelijk dat er automatische computerprogramma's waren die als het ware opdrachten gaven aan de beurs om aandelen te verkopen. Als ze onder een bepaalde waarde daalden of als bepaalde onderliggende producten en zo in koers zakten. Ja. En dat proces dat versterkte zichzelf. Het geheel kwam in een soort van draaikolk terecht, zou je kunnen zeggen. Dus het werd alleen maar erger. En die computer was dus niet te stoppen? Nee, die computer die had ook geen idee wat hij deed. Die was gewoon aan het verkopen, verkopen, verkopen. Dus die gaf al die verkooporders aan. En vandaar dat in New York de koersen met 22,6% kelderden. Wat ongekend was. En alles hangt dan aan elkaar. Dus dat gaat dan dat wordt dan wereldwijd natuurlijk een verhaal. Ja. Wat zijn eigenlijk de gevolgen van deze crash geweest in de praktijk? Is daar iets over te zeggen? Nou, uiteindelijk waren ze toch vrij beperkt. Wat centrale banken op zo'n moment doen, is proberen rust en kalmte te creëren. Ze zeggen dan, we geven ongelimiteerde liquiditeit, dus ongelimiteerde hoeveelheden geld aan de banken en de financiële instellingen die zich met beurshandel bezighouden. Ze zorgen voor liquiditeit in de markt en ze hebben onmiddellijk de rente laten zakken. Dus de rente ging een stuk naar beneden. En dat maakte dat na enige tijd die koersen zich wel weer herstelden. En het gekke is, als je over het hele jaar 1987 kijkt, van 1 januari 87 tot 31 december 87 is de Dow Jones zelfs ietsje gestegen. Dus na die enorme stijging in de zomer en die enorme klap op 17 oktober, aan het eind van het jaar had hij zich weer naar het begin van het jaar hersteld. Ja. Maar het heeft uiteindelijk iets van 2 jaar geduurd tot 1989 voordat dat hoge niveau van de zomer weer was bereikt. Dan de lijn even doortrekken naar nu. Want ja, we hebben nu te maken met meerdere crisis dwars door elkaar heen. Ja. Hoe kijk jij naar de huidige ontwikkelingen op de beurs? Nou ja, als je nu van het begin van het jaar naar vandaag de dag kijkt, dan is die beurs wereldwijd zijn ze enorm gedaald. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de energiecrisis, met de oplopende inflatie, de onzekerheid over de oorlog in Oekraïne. Ga ze maar door. Maar het gebeurt niet op één dag. Het is een kwestie nu van, wat is het inmiddels, 9-10 maanden of zo, hè, van dalende koersen. En het gaat geleidelijker eigenlijk. Precies. Dus ik denk dat de daling over het hele jaar, ik heb het niet nagekeken, maar dat die misschien ook wel net zo groot is als op die ene zwarte maandag in 1987. Maar het is over 10 maanden verspreid. Ja. Dank voor de uitleg, Roel Jansen, financieel-economisch journalist. We spraken over zwarte maandag, 19 oktober 1987, toen de beurzen dus wereldwijd onderuit gingen. Meer historische wistudatjes vindt u op maxvandaag.nl. En ja, het was dan wel zwarte maandag. De muziek op de radio vandaag 35 jaar geleden, die was eigenlijk best vrolijk. Misschien zelfs wel een reactie op die economische ellende. Wie zal het zeggen? Klassiekertje inmiddels uit Engeland is hier Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Ze gingen onderuit, maar hij ging als een komeet in de hitparade. Hij haalde zelfs nummer 1 positie met dit liedje. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Nieuws, Snipper. En nu een ronde met de bellers. 0800-1101, dat is het nummer. Hier is het fragment waar het om draait. En bij Japanse toiletpotten denk je misschien vooral aan die moderne met verwarmde bril. Brillen douche, niet de bril, maar de bril moet worden gedoucht. En afstandsbediening. Maar dit nieuws gaat juist over de oudste wc van Japan. De oudste wc van Japan, waarschijnlijk zonder hippe billendouche dus. Sinds gisteren is die kapot, was te horen vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. En de vraag is, hoe kon dat gebeuren? En dat moet wel het exacte antwoord zijn dat we graag willen horen. Op 0800-1101, dus hoe kon die oudste wc van Japan naar de galamise gaan? 0800-1101, u hebt een minuut de tijd om het antwoord te geven. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Jos Mulle. Jan? Nee, Jos. Jos, neem me niet kwalijk. Jos, ja. Zeg het maar. Hij was kapot gereden door een auto. Ja, kun je nog iets specifieker zijn? Ja, die was door de deur achter die toiletpot stond heen gereden. Ja. Ja, ik had begrepen dat die auto nog in de achteruit stond. Dus die man die gaf vol gas en die ging dus in plaats van vooruit achteruit. En ja, die, lekker. reed vast door een... een oude tempel heen, waar dus die oudste wc van Japan sinds de 15e eeuw werd gekoesterd eigenlijk. Dat kan gebeuren, Jos. Jij rijdt ook al, als ik het goed heb, neem ik aan, wel met handjes aan het stuur? Ik zit met handjes aan het stuur en hij staat in zijn vooruit. Dus een automaat, dus ik ga geen fouten maken. Blijf aan de lijn, wij noteren al je gegevens en dan komt die... Dat Villa VDB keukenschort komt naar jou toe. Fijn, dankjewel Jurgen. Veel plezier erbij. We hebben weer een gast een beetje op afstand, Marcia. Wie is het? Ja, dit is Rutger Geerling. En ik zeg, dit is hem, want ik kan hem ook zien. Er is ook een beeldverbinding die je doet. Leuk, Rutger. Wat zien we in jouw achtergrond? Nou, de echte laatste voorbereidingen voordat we over een uurtje officieel gaan openen. En loopt het allemaal? Een uurtje. Ja, met een diepe zucht. Zoals dat begaat. Nee, ja, het gaat allemaal goed. Alles staat, alles werkt. Ik had net nog wel één tv die een beetje tegelstribbelde, maar die is nu ook inmiddels in het gareel geduwd. Dus volgens mij gaat het echt helemaal goed nu. Veel succes. Ja, want mensen zitten intussen nu te googlen natuurlijk. Ja, wie is Rutger Geerling? Ken ik die? Nou, God is a DJ, dat is een feit. De titel ook van de klassieker natuurlijk van de danceformatie Faithless. 1998 praten we nu over, maar het is ook de naam van de expositie van fotograaf Rutger Geerling. Hij volgt al meer dan 25 jaar de allergrootste DJ's ter wereld en hun fans, niet te vergeten. En die foto's die zijn vanaf straks te zien in de beurs van Berlage in Amsterdam. En dat wel, dus ook het Amsterdam Dance Event op punt van beginnen staat. Rutger, goedemiddag. Goedemiddag. Leuk om te zijn. Ja, hoe kwam jij meer dan 25 jaar geleden? Is het al in die dancefotografie terecht? Ja, dat is echt een beetje een stom toeval. Ik ben bestuurskundige, aan de Erasmus gestudeerd. Ik vond het vreselijk saai, maar ik fotografeerde wel gewoon als amateur tijdens mijn studie. En ik drukte foto's af in mijn badkamer, aan de muren plakken, zwart-wit. En ik had zoiets van, ja, ik maak mijn studie wel af, maar daar word ik misschien niet zo gelukkig van. Dus ik geef mezelf een jaar de tijd om te kijken of ik kan leven van fotografie. En nu wilde het dat een vriend van mij, die had een snowboard magazine. En ik kwam uit de snowboard skateboardhoek. En daar kon ik voor werken. Maar ze zeiden, ja, dan moet je ook voor mijn Gabberblad werken. En met Gabber had ik iets minder op dat moment. Gabber, voor de mensen die dat hebben gemist. Gabber is natuurlijk de harde beats, de kale koppen, ja, de trainingspakken. De hardere stijlen van de elektronische muziek. En ik denk dat toen ik begon in 95, 96... Het was de grootste jeugdstroming die we ooit hebben gekend in Nederland. Ik denk dat iets van 600.000 jongeren zich identificeerden als gabber. Dat is echt gigantisch geweest. Dus jij... En daar werd ik dus vol ingegooid als bestuurskundige met mijn wijde skateboardkleding. Stond ik ineens tussen 20.000 gabbers en doe maar wat met je camera. Nou ja, en dat is een beetje uit hand gelopen. En op die foto dus, op die feesten foto's maken? Ja, voor de organisaties. Ja. Die wilden natuurlijk graag foto's hebben. Dan konden ze dan een jaar later flyers maken. Maar ik werkte toen voor een magazine. En dat kwam elke maand uit met de laatste nieuwtjes over de muziekscene. En de foto's van feesten. Waar je geweest had moeten zijn of waar je heen kan. En en dat is eigenlijk. Daar ben ik nooit meer mee gestopt eigenlijk. En dat was specifiek. De muziek is veranderd. Gabber, daar is het mee begonnen inderdaad. En die dancewereld is natuurlijk heel breed. Intussen heb jij al heel wat grote namen voor je camera gehad. Ja, ik denk dat er geen artiest is in Nederland die ik niet voor de camera heb gehad. En eigenlijk denken we alle grote DJ's van de wereld. Die heb ik wel echt wel meerdere keer gefotografeerd. En eigenlijk alle grote feesten ook. Dus de beroemde Tomorrowland, wat waarschijnlijk nog wel een aantal luisteraars zullen kennen. Maar je hebt een hele grote Amerikaanse, dat heet Ultra Music Festival. En daar werk ik ook al meer dan 10 jaar voor. Ja. Dus ik kom nog eens ergens, mag ik zeggen. Is het eigenlijk niet heel statisch om DJ's te fotograferen? Want die staan nou wel te springen zo, maar ze staan eigenlijk toch vast achter die draaitafels. Ja, het zijn natuurlijk geen rockbands wat dat betreft. Hè, waar een gitarist op zijn knieën door het podium schuift. Nou ja, het is natuurlijk, een jongen staat aan de knoppen te draaien. Dat is natuurlijk relatief technisch en weinig spannend. Hè. Een aantal DJ's die gaan dan nog op de DJ-boot staan. Of die proberen wat met handen mee te krijgen. Maar je moet dus eigenlijk als fotograaf, de enige manier waarop je wat leuks kan doen, is dat je dan heel dichtbij komt. En dus dat is ook heel erg gebruikelijk in de dance scene. Kijk, bij een grote rockband hoef je het niet te wagen om op het podium te komen met je camera. Maar in de dancemuziek is dat eigenlijk gewoon heel normaal. En dan zit je dus echt heel diep, heel dicht bij elkaar. Dus je leert elkaar in de loop der jaren kennen. Je ziet elkaar natuurlijk op de meest exotische plekken ter wereld. En dus hoe dichterbij vaak, hoe beter. En dat zie je ook op deze expositie, zitten echt foto's bij. Ja, daar zit je een halve meter van de DJ vandaan. Mm. Maar dat zijn hele intense foto's. Hè. Je ziet de blik en bijna de ziel van de artiest heb je gewoon, kun je op die manier vastleggen. Ja. Dus voor mij ontzettend dankbaar. En jij laat ook het contrast zien in je foto's tussen de gevierde DJ zeg maar, op het podium, maar ook achter de schermen, dus backstage. Ja, we hebben echt met deze expositie hebben we echt geprobeerd te gewoon laten zien. Wat gebeurt er nou op een feest? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet op feesten komen. En die moeten dit ook aantrekkelijk vinden. Hè? Waar gaan hun kinderen in vredesnaam heen? Of hun kleinkinderen? Dus we beginnen achter in de zaal. En je loopt naar het podium toe. Je ziet daar die trussen hangen, hè, waar de podia uit zijn gebouwd. En dan steeds langzaam bij beetje zie je dat wat het samenspel is van alles wat wordt opgehangen. De techniek. En dan kom je echt bij de podia ontwerpen. En uiteindelijk kom je dus ook bij de DJ's terecht. Maar ja, dat zijn ook gewoon mensen. En als je met ze toert, mee op pad gaat, ja, dan zul je zien... Ja, die zijn, liggen ook gewoon moe voor pampus op een vliegveld X of vliegveld Y. Of die staan in een lullig kamertje met een fruitschaaltje vlak voor hun optreden. Het zijn echt gewoon net mensen. En ja, dat vonden we ook gewoon heel leuk om dat te benadrukken. Hè. Die vliegen ook wel eens met de jet. Maar dat is maar een klein deel van wat ze doen. En die fascinatie, ja, die moesten gewoon... Dat moesten we gewoon hier naartoe brengen. Over die jet gesproken, er zijn ook foto's van jouw hand... waarbij het eigenlijk net lijkt alsof ze bijna uit een drone... of uit een vliegtuig zijn gemaakt, boven een feest. Ja. Maar niets is minder waar, want jij klimt echt overal op, geloof ik, hè? Ja, als het kan. Sowieso, er wordt veel met helikopters gewerkt. Hè. Dan ga je echt hoog. Nou, dan moet sowieso de deur eruit, want anders kan je niet fotograferen. Dus dat is, ik vind dat altijd heerlijk. Lekker frisse wind. En ja, als ik ergens in kan klimmen, dan ben ik meestal wel degene die dat ook doet. Ik heb 3 weken geleden zat ik in Korea. In het Olympisch Stadion. Ja, en daar had iemand een laddertje omlaag laten staan, waardoor ik in het dak van het Olympisch Stadion kon. En daar echt gewoon absolute fantastische foto's kon maken. Ik doe dat wel heel voorzichtig, hoor. Maar ja, dat je loopt daar dan wel echt van... Ja, je moet geen hoogtevrees hebben. Want dan loop je over zo'n rooster en dan kijk je gewoon 50, 60 meter omlaag. Dus daar moet je wel, daar moet je wel een beetje van houden. Maar dat zit bij mij wel goed. Zeg, en al die godenzonen, zeg maar even, de DJ's dus. Dat is allemaal mooi en aardig. Maar jij zegt eigenlijk zelf... de foto's van het publiek vind ik nog wel het mooist. Ja, dat is... Daar is het waar het uiteindelijk om gaat. Want die DJ's, die jets, die organisaties zijn er allemaal niet zonder een publiek. En ik vind het fantastisch om mensen die in vervoering zijn van muziek... die in extase genieten van dat leven en van alles wat er gebeurt... om die vast te leggen. En daar hebben we een hele mooie collage van gemaakt... van 100 foto's die door elkaar heen gaan. Het is bijna heel overweldigend, maar je kan er even bij zitten... En dan zie je alleen maar geluk en blijdschap en vrolijkheid. En dat is waar voor mij de dance om draait. In Tomorrowland komen meer dan 120 nationaliteiten op één kleine plek. En er gebeurt gewoon helemaal niks. Er is nooit gedonder. En daarom denk ik dat het ook zoveel jongeren aanspreekt. Het is een plek waar je vrij kan zijn. Waar je gewoon even kan genieten, je zorgen vergeet. En gewoon lekker genieten van muziek. Ja. En dat liefst met je vrienden doen. En je ziet ook dat ze nu weer echt los mogen en willen na corona. Ja, je merkt echt dat overal de eerste feesten zijn echt de allerbeste. Dat was ook dat feest in Korea, dat was echt, daar kwam gewoon, Martin Garrix kwam er gewoon met kippenvel van het podium af. Zo intens was dat. Mensen beleven dat echt. Ja, mensen hebben het echt gemist. Nederlandse DJ, Martin Garrix, ja. Prachtig. Nou, het is dus ook in die zin een expositie voor, laten we zeggen, de mensen die vaak naar die festivals gaan, want die herkennen zichzelf daar. Maar ook voor mensen die er nooit komen, een beetje een voorlichtende rol heeft het wellicht. Dankjewel, Rutger. Veel succes met het opbouwen verder. De foto-expositie God is a DJ is vanaf vandaag te zien in de beurs van Berlage in Amsterdam. Shine. Nieuwe zangeres dit, Lissy heet ze. Eigenlijk Elizabeth Morris. Doet mij erg denken aan Stevie Nicks, maar lekker liedje. Night Moves, zo heet het. Het is 3:04, hoog tijd voor de dichter voor 3. Vandaag is dat Arie van der Wulp. Ecstasy en cocaïne, GHB en methadon, LSD en heroïne, paddo's, speed, oxycodon. Blauwe pillen, groene pillen, rode pillen voor een week. Lekker met je vrienden chillen, even naar de apotheek. Alles is volop voorhanden. Soft en hard en wat dan niet. Poedertjes uit verre landen of een kilo nederwiet. Vroeger sloop je door de stegen en dan was het altijd st. En dan kwam je iemand tegen en die deed dan meestal pst. En dan kon je lekker scoren. Hij zijn geeltje, jij je doop. Vlug die joint achter je oren en dan pijlsnel op de loop. Overal politiemannen, straatroof, rotzooi, rebellie. Iedereen was overspannen en bevreesd voor anarchie. Tegenwoordig zijn er stickers. Ik vind dat maar flauwekul. Eventjes een code scannen en je krijgt per post je spul. Pst en st zijn niet meer nodig. Ik vind dat behoorlijk maf. Handhaving is overbodig. Het loopt met een sisser af. De dichter voor 3. Arie van der Wulp was dat. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over de gestolen schilderijen van Joopie Huisman. Het is 14 juli 1984. Uit een kunstgalerie in het Brabantse Nuenen worden 3 schilderijen van de Friese schilder Joopie Huisman gestolen. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. In al die jaren zijn de schilderijen niet boven water gekomen. Die werken zijn absoluut niet vernietigd, die zijn nog ergens. En er was dat ene telefoontje. Ze liggen in een kluis in Eindhoven. Luister de gestolen schilderijen van Joopie Huisman. Daar wil ik liever niet over praten. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Shit. Wie luistert, weet meer. Ster. Op 3 november tijdens het jaarcongres Teamcoaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Iedereen is creatief. Ja, echt. Jij ook. Jouw creativiteit verdient een training bij Competence Factory, de Creative Business School. Doe de testen op de test.nu en ontdek met welke training jij je creativiteit prikkelt. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met expertise in vastgoed, vermogensbeheer, verzekeringen, financiering, leasing en mobiliteit. Onafhankelijk sterk, samen nog krachtiger. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Zet jouw stapbudget in en volg gratis een training bij Competence Factory. Nu 15 maanden gratis voor starters. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van der Bron kun je 100% groen laden. Zo! Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Hi, mijn naam is Shumma Rouse en ik ben co-curator van de tentoonstelling Gospel, muzikale reis van kracht en hoop. Nu te zien in Museum Catharina Convent. Dompel je onder in de muziek en actuele betekenis van een belangrijke genre en lifestyle. Koop je tickets op catharinaconvent.nl. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, we leven in een ingewikkelde wereld met een oorlog aan de oostgrens van Europa, maar ook een klimaatcrisis, om maar eens wat te noemen. En is het dan nog wel verantwoord om een kind op deze wereld te zetten? Die vraag wierp dichter Sarah Elen op en daar kwam veel reactie op. In Villa VDB zometeen een gesprek met haar. Nu het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. De Russische president Poetin heeft de staat van beleg afgekondigd in de Oekraïnse regio's die onlangs illegaal werden geannexeerd. De bezette gebieden in de Donbas en de regio's Zaporizhia en Gerson komen vanaf morgen onder strengere controle te staan van het Kremlin. De staat van beleg geeft het leger meer macht, beperkt de vrijheden van burgers en maakt reizen moeilijker. Staatssecretaris Van den Burg van Justitie gaat zijn uiterste best doen om het aantal alleenstaande jonge asielzoekers in Ter Apel zo snel mogelijk omlaag te krijgen. Maar het gaat niet lukken om aan de uitspraak van de rechter te voldoen, zegt de staatssecretaris in het debat daarover. Overmorgen zullen er meer dan 55 mensen in Ter Apel zitten die AMV'er zijn. En dat is dus het niet voldoen aan de uitspraak van de rechter. Gaat de staatssecretaris zijn best doen om dat zo snel mogelijk omlaag te krijgen? Ja, absoluut. Het is lastig om de jonge asielzoekers naar een betere opvanglocatie te brengen, omdat er nog te weinig geschikte plekken voor zijn. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde maandag dat de staat geen uitstel krijgt om de leefomstandigheden van jonge asielzoekers te verbeteren. Israël is niet van plan om wapens te leveren aan Oekraïne. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, had Israël om luchtafweergeschut gevraagd na aanvallen van Rusland met Iraanse drones. In de zoektocht naar de 10-jarige Hebe en haar begeleidster kampt de politie meerdere gebieden te voet uit. Naast gebieden bij Waspik wordt nu ook gezocht in de buurt van het dorp Giersbergen bij de Loonse en Drunense duinen. In een dierenkliniek in de Amsterdamse wijk Eiburg zijn vanmorgen meerdere dieren overleden nadat er een vreemde lucht werd geroken. Medewerkers werden daar misselijk van en kregen hoofdpijn. Het is nog niet duidelijk wat er precies in die lucht zat. Het kabinet wil een afvaardiging sturen naar het WK in Qatar. Wie dat zullen zijn is nog niet duidelijk. Mogelijk koning Willem-Alexander. De Tweede Kamer vindt dat vanwege de mensenrechten situatie niet verstandig. Maar volgens premier Rutte is samenwerken belangrijk. Ook voor de mensenrechten is het van belang dat je niet de banden doorsnijdt, maar ook gebruik maakt van de plekken die er zijn, bijvoorbeeld van WK, om juist ook dat soort zaken aan de orde te kunnen stellen. En toch, ik stel hem even heel hard, maar u staat eigenlijk straks te juichen op een tribune waar bloed aan kleeft. Wij juichen dan voor het Nederlands elftal en niet voor de tribune. En de mensenrechten zijn een punt van zorg. Er zijn in gesprek ook over aan de gang met de Qatari. Maar nogmaals, als je niet erheen gaat, kun je de gesprekken ook niet voeren. Het besluit van het kabinet om een regeringsdelegatie naar het WK voetbal in Qatar te sturen valt verkeerd bij coalitiepartijen D66 en ChristenUnie. Beide partijen steunden vorig jaar een motie waarin werd gevraagd om geen afvaardiging te sturen in verband met de doden die vielen bij de bouw van de stadions. Op vliegbasis Delen bij Arnhem zijn tientallen bommen en honderden granaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Zo'n 10% daarvan is nooit afgegaan. Op een nog ongebruikt deel van de vliegbasis moeten straks parachutisten veilig kunnen landen. En daarom moet alle munitie worden opgeruimd. Door roestvorming worden de bommen en granaten gevoeliger voor schokken en trillingen, waardoor het risico op explosies toeneemt. Het weer, veel zon, maar er trekken ook wat wolken over. Het is een graad of 15. Morgen trekken buien over het land, maar daarna breekt de zon weer door. Het wordt dan 16 tot 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezer. Met file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij Knop in de Rijn weer staat een kapotte vrachtwagen de rechterrijstrook te blokkeren. Dat levert 8 kilometer op met ruim een half uur vertraging. Stond ook een kapotte vrachtwagen op de A59 vanuit Den Bosch naar Os. Maar bij Nuland zijn alle rijstroken weer vrij. Er staat nog 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Ster. Ontdek meer op ranab.nl/denkendenkansen over de passende financiering voor uw residentieel, commercieel of combinatievastgoed. Let op. Geld lenen kost geld. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog-weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Geef een Primera keuzecadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Duurzaamheid? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Eventjes wat cijfers van vandaag op een rij. 1 miljard kinderen wereldwijd lopen een groot risico dat zij worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Het staat in de zogenoemde Kids Rights Index. En zo heeft in Nederland 1 op de 5 kinderen astma door de grote hoeveelheid luchtverontreiniging. En dus wierp de Vlaamse dichter Sarah Elen de vraag op: kun je in deze tijd nog wel een kind op de wereld zetten? Ze schreef daar een essay over dat verscheen in De Groene Amsterdammer. Sarah, goedemiddag. Goedemiddag. In België? Ja, Borgerhout. In Borgerhout zit jij. Heb je daar veel reacties op gehad, op dat verhaal in De Groene? Best wel. Vooral van vrouwen. Jonge vrouwen die met dezelfde twijfels en angsten zaten. En die dus wel blij waren dat het eens ter sprake kwam. Maar laten we zeggen, als het over het onderwerp kinderen gaat, dan zie je toch heel snel ook de emoties hoog oplopen. Dus als jij zoiets schrijft van, wat overigens natuurlijk een terechte vraag is, dan komen daar ongetwijfeld ook wel negatieve reacties op. Ja, zeker. Als je in de comments-sectie van De Groene Amsterdammer zelf gaat kijken, dan is het een genuanceerder antwoord. Maar de mensen die persoonlijk mij hebben aangesproken zijn vooral natuurlijk positief. Ik heb geprobeerd niet te veel naar de algemene antwoorden te kijken, ook omdat je daarbij wel merkt dat het vooral echt puur is. Ja. Dat ze antwoorden op de vraag van, is het verantwoord om kinderen te krijgen? En dat ze minder, denk ik, de inhoud van heel het essay hebben gelezen, omdat ik op zich in het essay zeker ook geen eindoordeel vel of zeg van, dit is wat ik dus zeg, dat moet. Het is natuurlijk heel vaak zo dat mensen inderdaad vaak alleen maar de kop lezen of even de intro en niet het hele verhaal. In dit verhaal zeg je ook dat je eigenlijk heel gek bent op kinderen. Hè? Je bent zeker geen kinderhater. Ook eigenlijk nooit heb getwijfeld of je zelf kinderen zou willen. En nu dus wel. Hoe komt dat? Ja, dat is een beetje een moeilijkheid die ik ervaar, dat ik juist altijd er heel, heel zeker van was. En eigenlijk nu pas door juist de context van dat de toekomst plots veel onzekerder wordt. En dat het misschien gewoon, dat het dus niet meer enkel kijken is naar wat wil ik, maar wat is eigenlijk oké voor om een kind te wekken. En ik denk dat uiteindelijk is dat het belangrijkste. Ik denk, we beschouwen kinderen krijgen vaak als een soort vanzelfsprekendheid. En ik denk, misschien in het verleden was dat het ook vaak, als je wist van het gaat beter worden, dus het is oké als ik een kind krijg. Terwijl nu dat we weten dat de kans heel groot is dat de toekomst niet zo'n fijne plek gaat zijn, dan moeten we misschien toch eerder ons richten op de rol van het kind in die keuze dan op wat wij per se als ouder willen. Ja. Want kijk, het is natuurlijk wel eens vaker slechter gegaan met de wereld. Misschien zelfs nog wel slechter dan het nu is. Ja, weet ik ook niet. En toch zijn mensen ook nog steeds kinderen blijven nemen. Natuurlijk ook bijvoorbeeld na oorlogen of zo. Dus wat is er dan nu anders? Ai. Het haapt al een beetje natuurlijk met Borgerhout in België. De lijn, u hoorde dat ook, maar het was nog wel te verstaan. Maar nu even niet meer, want nu is het helemaal weg. We gaan even kijken of het dat. Je bent weer terug, hè? Ja, sorry. Je viel eventjes weg. Dus de vraag was eigenlijk van, het is wel vaker slechter gegaan met de wereld. Toen namen mensen ook gewoon kinderen. Wat is er dan nu anders? Goh, ik denk dat het perspectief wel anders is. Ik denk vroeger was er bijvoorbeeld oorlog of een economische crisis, of waren mensen relatief armer. Maar ik denk dat dat toch altijd dat het perspectief meer was van ik krijg kinderen zodat die het beter gaan hebben als mij. En we weten en bijvoorbeeld de oorlog gaat stoppen of we kunnen ervan weggaan. Terwijl ik denk nu, dit is de eerste echt hele grote globale crisis waarin we eigenlijk onszelf aan het vastwerken zijn. Dus er is bijna geen... Dat is wel vervelend. Dat gaat best natuurlijk over een onderwerp. Dat zei ik al, daar gaan vaak een hoop emoties ook over en weer. En dan klopt die lijn er steeds uit. Daar ben ik dan weer geëmotioneerd over. We gaan eens even kijken of we misschien gewoon de telefoon erbij kunnen pakken. Vaak werkt dat dan wel ietsje beter. Maar dan moeten we eerst even weer contact leggen met België. Met Sarah Elen, die dit opiniestuk in de Groene Amsterdammer heeft geschreven. Dus wilt u het helemaal nalezen, kunt u daar terecht op de site van de Groene. En ik kijk nu even naar de overkant of ik hier een seintje kan krijgen. Nee, dat wordt met het hoofd geschud. Gaat niet lukken, kennelijk. Dan gaan wij eerst misschien even een liedje draaien. Kijken we even of we die verbinding nog kunnen herstellen. Dan doen we deel 2 van dit gesprek. He treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing. Ellen was dat. Ik praat nog even door, nu via de telefoon met Sarah Elen, Vlaams dichter. En zij schreef in de Groene Amsterdam een essay met daarin de vraag die zij opwierp. Is het eigenlijk nog wel verantwoord om kinderen op deze wereld te zetten, gezien de ellende die er is? Bijvoorbeeld ook de klimaatcrisis waar we in zitten. Sarah, je legde net uit, dat lag niet aan jou, maar aan de verbinding met een stotende verbinding. Dat in vroegere jaren natuurlijk ook wel crisis waren, want mensen dan altijd toch een soort hoop zagen van nou, het wordt beter met de wereld. Dat kan natuurlijk nu ook nog steeds. Dat we technisch zeg maar toch die boel weten te tackelen. Ben je dan niet te somber? Oh, ja, ik denk dat er genoeg wetenschappers zijn die echt wel zeggen, als we nu de klimaatdoelstelling niet halen over binnen 7 jaar, dan is er sowieso, zijn er verschillende kantelpunten bereikt die we niet meer gaan kunnen rechttrekken. En dan nog inderdaad blijft het vraagstuk, hè, van in welke zin is het leven dan opeens niet meer waardevol? Welke veranderingen moeten er dan opeens in een leven moeten rekening mee gehouden worden? En dat ga je nooit helemaal kunnen bepalen. Maar ik denk dat ook, de zekerheid is er wel dat het anders gaat zijn en moeilijker. En je bent toch niet uit de vraag, wel of niet, een kind. Maar hoe gaat dat dan als, ik noem wat vriendinnen, een kind krijgen? Dan zit je met buikpijn op de baby shower? Oh, nee, dan vind ik dat heel fijn voor hen. En ik denk, had ik maar minder complexe gevoelens erbij. En ik wens dat kind al het beste toe. En ik snap helemaal de keuze voor een kind. Maar anderzijds denk ik dat er ook wel gewoon heel veel vrouwen zoals mij zijn die het nu wel echt een veel moeilijkere keuze vinden. En ik denk gewoon dat dat veel te weinig ruimte krijgt om dat te bespreken. Ja, ja. En uit de reacties blijkt dus ook dat er veel meer vrouwen zijn die ook die worstelen met die vraag. Nou zei ik aan het begin al, je bent dichter. Er komt binnenkort ook een nieuwe bundel uit. Is er een gedicht wat passend is in dit geval? Heb je het gebruikt als inspiratie ook? Die bundel die uitkomt is zeker geen klimaatbundel. Ik ben wel kernlid van de klimaatdichters, dus ik schrijf wel veel klimaatgedichten. Maar als je wilt kan ik wel een stukje voortdragen. Een paar zinnen misschien. Ja. Stel me gerust je aanhoudende vragen over het verschil tussen de sterren en het ruimteschroot. Als we niet naar buiten kijken, de bevolking groeit in eenzaamheid. Wanneer zal de huid de vraag overstijgen? Dank voor het gesprek. Sarah Elen was dat. Dank jullie wel. Jurgen van den Berg. Villa. En dan door met nieuws van de NOS. De Russische president Poetin heeft aangekondigd dat vanaf morgen de staat van beleg geldt in 4 illegaal geannexeerde Oekraïense regio's. Die gebieden komen daarmee onder strengere controle van de Russen te staan. Contact met NOS-correspondent Iris de Graaf in Moskou. Iris, wat betekent deze maatregel concreet? Concreet betekent het dat het Russische leger veel meer macht krijgt in die 4 geannexeerde regio's. Ze kunnen bijvoorbeeld alle publieke bijeenkomsten verbieden. Mensen mogen de regio's niet laten. Mannen die moeten gaan meevechten. Er kan een avondklok worden ingesteld. Scholen kunnen worden gesloten. Er kunnen bijvoorbeeld gedwongen deportaties worden afgekondigd. Er komt strengere censuur, telefoons die worden gecontroleerd en afgeluisterd. Maar het geeft het leger ook de macht om bijvoorbeeld Oekraïnse protestbewegingen of vermoedens van sabotage direct heel hard de kop in te drukken. Want op papier geeft de staat van beleg het leger namelijk zelfs de macht ter plekke mensen te kunnen neerschieten voor sabotage. Maar goed, we moeten in de praktijk nog gaan zien hoe het er ook daadwerkelijk uit gaat zien. En waarom doet Poetin dit? In de media wordt hier de afgelopen tijd steeds benadrukt dat Oekraïne niet meer zou willen onderhandelen. En dat er nu, helemaal sinds de explosies op de Krimbrug, openlijk terrorisme vanuit Kiev tegen Rusland is. En met andere woorden, er is geen tijd meer voor een compromis en we moeten opschalen. Je ziet ook dat Rusland zich voorbereidt op een groot Oekraïns tegenoffensief. In Gerson bijvoorbeeld horen we daar nu veel over. Maar ook in die andere recent geannexeerde gebieden. Dus ja, Poetin zegt eigenlijk, wij gaan die gebieden niet opgeven. We gaan opschalen en er alles aan doen om daar de controle te houden. En gaan de mensen in Rusland zelf daar nog iets van merken? Ja, want naast het afkondigen van die staat van beleg geeft Poetin ook alle lokale gouverneurs in heel Rusland meer macht. Dus ze krijgen meer macht om de publieke orde te bewaken en om de economie in te richten ter bevordering van de speciale operatie. Met andere woorden, die fabrieken die moeten op grote schaal worden ingezet voor een soort oorlogseconomie. Dat gebeurde lokaal al veel, maar nu dus ook officieel. Verder is er in de 8 grensregio's in Rusland zelf dus een verhoogde staat van alertheid ingevoerd. En in alle Russische regio's, dus ook in Moskou, is een basislevel van gereedheid ingevoerd. Dus ook hier kunnen we meer politiecontroles of beperkingen op reizen gaan verwachten. Dus ja, het komt zeker nog dichterbij voor de Russen. En het lijkt ook het begin te zijn van een meer stapsgewijze opschaling tot een volledige staat van oorlog. Vanuit Moskou hoort u NOS-correspondent Iris de Graaf. Even zien. Eerst even neuzen. Ik dacht, we eens een liedje deden. We doen een liedje. Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar. And be better off than you are. Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long, funny ears. Kicks up at anything he hears. His back is brawny, but his brain is weak. He's just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule. Or would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar. And be better off than you are. Or would you rather be a pig? A pig is an animal with dirt on his face. His shoes are a terrible disgrace. He has no manners when he eats his food. He's fat and lazy and extremely rude. But if you don't care a feather or a fig, you may grow up to be a pig. Or would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar. And be better off than you are. Or would you rather be a fish? A fish won't do anything but swim in a brook. He can't write his name or read a book. To fool the people is his only thought. And though he's slippery, he still gets caught. But then if that sort of life is what you wish, you may grow up to be a fish. Kinda jumped up slippery fish. And all the monkeys aren't in the zoo. Every day you meet quite a few. So you see, it's all up to you. You can be better than you are. You could be swinging on a star. In Nederland kennen we natuurlijk van Spooky en Sue in de jaren 70, Swinging on a Star. Maar dit was de oerversie van Bing Crosby. Het is al een paar dagen trending. Een huis op woningsite Funda dat vol hangt met nazi-symbolen. Door een fout van de makelaar online gezet. Inmiddels is dat huis er ook afgehaald. En toch komen makelaars achter de voordeur veel vaker bijzondere en bizarre situaties tegen. En hoe ga je daar dan mee om? Contact nu met makelaar Ray Lemmers. Ray, goedemiddag. Goedemiddag, met Ray Lemmers, ja. Ja, zelf wel eens in zo'n huis gestaan, dat je dacht van, waar ben ik nou weer beland? Ja, zeker, zeker. Maar wij hebben niet de fout gemaakt door ze op internet te zetten, op Funda, met de verkeerde informatie. En ik kan me niet voorstellen dat je als makelaar dit toelaat, want je wil je niet afficheren met nazi-praktijken of symbolen, wat dan ook. Maar natuurlijk, ik ben 40 jaar makelaar en ik heb alles gezien. Ja. Maar alles wat dan? Gezien. Voorbeelden, Ray. Nou, wat dan? Voorbeelden. Nou, in de verkoop nemen van een huis, prachtig huis, met een SM-zolder erop. Ai. Wij hebben toen aan de cliënt verzocht om die zolder te ontruimen. Om het spelletje later weer te spelen, maar niet tijdens onze verkoop. Een hele bijzondere was wel een keer dat wij van een mevrouw in de leeftijd van 50, 55 jaar een huis in de verkoop hadden, waarbij naaktfoto's van haar, en niet zo'n kleintjes hoor, hele grote, ja, de woonkamer sierde en ook de slaapkamer. Wij hebben toen gevraagd van, god, kun je dat niet weghalen? Dat vond ze niet nodig. Ze zei, zo ben ik, ben naturist en ik draag dat uit en verder geen probleem. Ja. Nou, de bezichtigingen die we hadden, die gingen natuurlijk iedere keer over de naaktfoto's. En dat is vervelend. Wat we veel tegenkomen, heel veel, is verslonsing. Slordig, ja, rotzooi, vuil. Laatst hebben we een woning verkocht. Nou, die stond van boven tot beneden vol met rotzooi. Maar dan echt rotzooi. Hè? Dus alles wat je maar kunt bedenken, ja, lag in dat huis. En dat scheelt dus gauw een paar duizend euro in de verkoop? Nou, een paar duizend. Ik denk wel in dit geval 20.000 euro. Ja, ja. Maar ja, we hebben een extra service tegenwoordig, dat we coördineren het opruimen, het schilderen, het weghalen, eventueel reparaties laten verrichten. Daar hebben we een aantal goede vaklui om ons heen verzameld die nog tijd hebben. Want dat is een groot, heel groot probleem. Maar wat je veel tegenkomt, is ook, ja, hele privé dingen. En daar moet je niet te veel mee naar buiten treden. Maar bijvoorbeeld zo'n SM-zolder, hè? Want kijk, je wilt toch weten hoeveel ruimte zit er dan in zo'n huis. Dus ja, dan je kunt ook, ja, goed, als die mensen het eruit halen allemaal. Maar je moet toch laten zien hoe groot die ruimte is. Ja, dan staan die spullen daar. Daar hoef je natuurlijk geen aanstoot aan te nemen. Want als jij daar uiteindelijk een wijnkelder van maakt, nou ja, ook goed, toch? Ja, nee, maar het is dat de privacy van de mensen wordt natuurlijk tijdens de bezichtigingen, ja, die wordt heel openbaar. Ja. Dus zet je dat op foto's of laat je dat bestaan tijdens bezichtigingen, ja, dan moet je de mensen waarschuwen. Je moet ze in bescherming nemen tegen alles wat er dan gebeurt. Ja. Want Funda wordt zo enorm bekeken, zo enorm. Ja, er zijn zelfs mensen die hebben een hobby ervan gemaakt, toch? Om daarop te kloeren de hele tijd. Ja. Ja, en kijk, er wordt natuurlijk onmiddellijk over gepraat. En als je in een dorp als Bemmel zit en je zet een verkeerde foto op internet, ja, dan is dat onmiddellijk talk of the town. Hè? Dat is onmiddellijk raak. Dat huis met die naturistenfoto's is wel gewoon verkocht? Ja, de woning is verkocht. Die mevrouw had er helemaal geen moeite mee. Dat verwonderde mij enorm. En de koper zei in het eind, van ze neemt toch wel de foto's mee. Hè? Ja, precies. Dank voor de uitleg. Ray Lemmers is dat. Met verhalen dus van makelaars. Die komen vaker dit soort dingen tegen. Zometeen is er geld of je leven. Dan gaat het over tonnairs. Want 1 op de 10 Nederlanders heeft meer dan een ton op de bank staan. En dan is de vraag, die collectieve steun van de overheid, is die dan nog wel nodig? Komend half uur het antwoord. Wij melden ons morgen weer even naar 2:00 voor de donderdagse aflevering. Marcia, wie staat er op de gastenlijst? Nou, onder andere onze collega Kees Grimbergen. Hij heeft de afgelopen weken met klapperende oren het pensioendebat gevolgd. En daar komt hij morgen meer over vertellen. En in Terug naar Toen gaan we 40 jaar terug in de tijd. Naar de ramp die plaatsvond in het Leninstadion van Moskou. Waar op dat moment een UEFA Cup wedstrijd werd gespeeld. Morgen dus in de villa. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Villa VTB. Een programma van Max. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Echt duurzaam beleggen bij Mewind. Geen halfwerk, geen concessies, maar echt 100% duurzaam. En echt nodig, want de zorgen om morgen worden met de dag groter. Start daarom nu met duurzaam beleggen in lokale duurzame projecten bij Mewind. Zo geef je niet alleen jouw spaargeld meer waarde, maar deelt ook de wereld mee in de winst. Doe mee op meewind.nl. Meewind. Echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met 1 klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Boek nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. Ja.